قال رسول الله قال انا سمع يعني بريدة اكسمولي عن ابيه الحصيب قال رسول الله ام سمع متوم الله انا سمع ما يخرج رجل شيئا من الصدقه هاتوي mtu chochote katika sadaka ma yukhriju rajulun hatoi mtu yoyote ma yukhriju rajulun hatoi mtu yoyote shay'an min as-sadaqa chochote katika sadaka hatta yafuka anha mpaka auondoshe kwa sadaka hiyo anha ay an hadhihi as-sadaqa hatta yafuka anha hatta yuzila mpaka auondoshe kwa sadaka hiyo lahyai 70 shaytana ukwamishaji wa mashaitani 70. Baadhi ya ulama wanasema lahyai ay waswasa, ukwamishaji huo. Hatta yafuka anha, mpaka auondoshe kwa hiyo sadaka lahyai 70 shaytana, ushawishi ukwamishaji wa mashaitani 70. Bimaana ukitoa sadaka unakuwa umemtaariza shaitani, sio mmoja, 70. Ukwamishaji wa 70 katika shaitani. Ndio maana shaitanan hapo ilipo ni tamyiz, lianahu jaa baada aladad 70 nini shaitanan, 70 katika mashaitani. Kwa maana mtu anayetoa chochote katika sadaka anakuwa ameondosha kwa sababu ya sadaka huo ukwamishaji 70 wa nini, wa shaitani. Rawahu Ahmad, hadithi hii imepokea Imam Ahmad. Wanasema ulama hadha alhadith, hadithi hii ni dalili kwamba mtu anapotoa sadaka anamuumiza shaitani sana, kwa sababu lengo la shaitani watu wasitoe, kwa sababu kutoa sadaka kunazima hasira za Allah na shaitani halitaki hilo. Hadha alhadith hasanahu ba'dhu alulama, baadhi ya ulama wamesema ni hasan na wengine katika maulama wamesema ni hadithun dhaif. Sadisan, nukta ya sita, tasaddaqi walau min huliyiki. Shekhe anakuambia hapa, toa mwanamke walau katika mapambo yako, punguza mapambo, umejaza madhahabu tele, nyingine wala huzivai, umeziweka tu za fasheni, au wazivaa mara moja moja seti kumi kumi. Toa sadaka hata kama ni kupitia mapambo yako. Tasaddaqi walau min huliyiki, toa sadaka mwanamke walau kupitia mapambo yako. Min dhahabiki, kupitia dhahabu zako zitoe. Min khawatimiki, kupitia pete zako, una pete toa. Min aqrati al-adhan, kupitia hereni za masikio toa, hata kama ni hereni. Min jamii ma maaki, kupitia vyote ambavyo uko navyo. Min alhuli, katika mapambo au ghairihi, au vinginevyo. Wanawake mnamiliki mali, mmejaza mapambo, vibuku vyenu vina pesa, toa hata kama ni hizo ambazo unazibania bania za nyumbani. Toa sadaka, sio kubania kwa ajili ya vijora tu na vijiko, hizo ambazo unabania bania. Nikisema hivi mnaelewa, maana mmefanya ndio ajira yenu ile. Haya, mtoe sadaka maadamu hawa waume zenu wameridhika. Toa katika akiba zako sadaka. Li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kupitia hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, Mtume amesema akizungumza na wanawake, ya ma'shara an-nisa, enyi jumuiko la wanawake. Na ilikuwa ni yaumul Eid, baada ya kuwaswalisha watu akawafata wanawake kule waliko akiwahimiza sadaka. Ya ma'shara an-nisa, enyi jumuiko la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawahimiza kina mama hawa, tasaddaqna, toeni sadaka, wa akthirna alistighfar, na kithirijeni kufanya istighfar. Hebu wanawake zingatieni haya mafundisho, toeni sadaka. Wanawake wengi wa zama hizi Waislamu wanasifiwa kwa kuomba tu, wao kuomba mashallah, mahodari, wanaomba kweli kweli, wapewe wao tu, lakini wao kutoa hawana tabia hiyo, ila wachache ambao Allah amewarehemu. Jifunze utaratibu wa kutoa, usiwe na utaratibu wa kupokea tu, michango inapita, umekuja msikitini unasikia mambo ya khairat, watu wenye matatizo wanachangishiwa, ujenzi unaendelea, madaris, misikiti, kimya, na una hela kwenye pochi yako, waweza kutoa 1000, 2000, 5000, lakini tuli unajifanya huna kitu. Lakini ukitoka hapo msikitini tu, ukitembea hatua kadhaa ukakuta bango la urembo, utatia nanga hapo, na utachagua urembo wa kila aina, na huyo mwenye hilo bango atashangaa unavyolipa cash. Hela zako ni kazi hizo tu. Basi toa sadaka, tasaddaqna, toeni sadaka wanawake, wa akthirna alistighfar. Tumekawaambia pia, na kithirisheni kuomba msamaha kwa Allah kwa kusema astaghfirullah, fa inni raitukun. Mtume nawaambia, kwa hakika mimi nimewaona nyinyi, akthar ahli nar, ndio wengi zaidi wa watu wa motoni. Yani katika watu wa motoni wanawake watakuwa wako wengi. Fa inni raitukun, na hakika mimi nimewaona nyinyi, alipokwenda Miraj, akthar ahli nar, ni wengi zaidi katika watu wa motoni. Rawahu Muslimun. Jambo la saba katika mambo haya ya kujitolea, ij'ali laki sadaqatan jariya adhim. Wallahi jambo hili si kwa wanawake tu, hili jambo na sisi wanaume tujitahidi, na pana watu wengi wameghafilika, hasa hao wenye nacho. Ya akhi mughaffalun, watu wameghafilika, wamelala tu kuto, watu washindania kujenga tu na magari, mambo haya maana haya wala hawafanyi, wapo tu. Mwingine mpaka anafilisika, ndio anajifanya kwamba ingelikuwa wakati wangu mimi, mara moja ningeujenga huu msikiti. Kwani ulikuwa wapi? Ulikuwa Mkristo kwani? Si ulikuwa Muislamu wewe? Na unaona sasa ushafilisika. Au wale wazee wastaafu, hela ashakula mwenyewe, mafao yake ya ustaafu, hana kitu, kabakia msikitini kadhaa kuadhini, ndio kujitia wakati wangu. Ningetandika mabusati yote. Ulikuwa wapi kwani wakati unazo? Sasa pana watu wanazembea mpaka wanafilisika, hakuna mambo makubwa ya kheri waliyofanya. Na pana watu wengine wallahi wanapata vipato, wanaweka wakfu, anakwenda katika maisha yake, pengine uchumi unayumba, anakosa au anafilisika, lakini akitembea kuna vitu anaviona ni alama, anaona msikiti huu aliujenga, kiwanja hichi alinunua, ni yeye alikifanya, kheri ile aliifanya. Khair nurun ala nur. Sikwambii kwamba labda akiwa na ikhlasi huyo mtu ya kisawasawa, matunda ambayo atayapata huko akhira. Wakf, nukta namba saba hiyo. Ij'ali laki sadaqatan jariya, hebu jaalia kwako wewe, ijaalie kwako wewe, ifanye. Ij'ali lak, ijaalie kwako wewe sadaqatan jariya, sadaka yenye kuendelea ambayo matunda yake yatakuwa ni endelevu. Wakfan, kwa maana weka wakfu. Wakfu ni mali iliyohifadhiwa na kuzuiwa kwa maslahi maalumu ya dini tu, ndio wakfu. Mali iliyochungwa na kuhifadhiwa kwamba mali ile itumikie maslahi ya dini, ikawa ni nyumba au likiwa ni shamba au fedha taslimu au ni usafiri na mfano wake, ij'ali laki sadaqa, iweke kwa ajili yako sadaqa jaria yenye kuendelea. ai wakfan, kwenye mabano hapo, kwa maana jiwekee wakfu, walau yasiran jidda, walau kama ni kidogo sana, hata kama ni wakfu kidogo, maadamu ni jambo endelevu, fanya wallah. Na wanawake mna mali nyinyi, au jamaa zenu wana mali, baba yako wana mali, ammi yako, kaka yako, mume wako, fanya ushawishi atoe katika mali yake katika mambo ya khairat kama haya, akumbuke wakfu eh, walau yasiran jiddan, toa katika hiyo sadaka yenye kuendelea wakfu eh, hata kama ni kidogo, ala kadri istitaatiki, juu ya kiwango cha uwezo wako, toa wakfu unavyoweza. Anakushauri anasema, i'mali shukatan sakania eh, weka nyumba za makazi apartment, shukatan sakania apartment hizo eh? I'mali shukatan sakania, weka nyumba za makazi, wakfan ala alfuqara, fanya kwamba ni wakfu juu ya mafukara, jenga nyumba, chukua mafakiri ambao hawana makazi, wanalala misikitini, mabarabarani, nyumba zimewabomokea, wanavujiwa, mwambie kaa hapa, maisha yako yote nimekupa wakfu hii. Ukiondoka wewe, atakuja mwingine, kaeni hapa eh, jenga nyumba kwa ajili ya mafukara na maskini eh? Sio una fedha unajenga vitu vya ovyo ovyo tu, sijui swimming pool, sijui unaongeza huko, kuoga huwezi, kuogelea kazi kuyaangalia tu eh? Wakati kuna watu wana shida, wewe unawekeza hela kwenye maji, majirani zako hapo wanavujiwa, watoto wao hawana hata nguo, na unawaona kila siku, bakhili kwelikweli. Acha tabia hiyo, i'mali shukatan sakania. Yaani Waislamu wangekuwa wanasaidiana kwa vipato walivyokuwa navyo, heri ingekuwa kubwa sana. Lakini ya rabi nafsi, kila mtu na nafsi yake bwana, uchoyo tu. Sasa mwanamke unaambiwa i'mali shukka sakania, jenga nyumba za makazi, wakfan ala alfuqara, weka apartment kwa ajili ya wakfu ya mafakiri. I'mali, hili pia la kushinda, i'mali barradan wakfan liman shariba minha, weka friji eh, kiti ya baridi, weka friji au chombo chochote ambacho kinatia baridi. Kuna vyombo vya kisasa hivi sasa zaidi ya friji. I'mali barradan, weka kitunza baridi, wakfan, weka kwamba ni wakfu, liman shariba minha, kwa yule ambaye atakunywa kwenye kitunza baridi hicho eh? Sehemu za misikiti, sehemu za madaris, unaweka friji yako pale, wakati wa joto watu wanamimina maji baridi safi kabisa. Au ukachimba kisima alafu ukatoa bomba za public, ukatoa bomba zako mbili au tatu nje ya nyumba yako, majirani, wapita njia wateke maji kwa tani yao eh? Na ukawekea tenki lao maalum. Wana watu wana uwezo wa jambo hili, lakini hata maji ya majirani yatoi, anajisima kalichimba huko la mamilioni, maji yamemzidia, hana kazi nayo, kazi kumwagia nyasi eh? Na pana majirani hawana maji, hata bomba moja hajatoa pale nje, tumelala sisi eh? Alafu hiyo nyumba ambayo unaipamba na nyasi na garden na nini, unakuja kutolewa pale na jeneza. Siwaambii kwamba msijenge au utawaonea wivu waliojenga, jengeni nyumba nzuri za thamani, furahini na familia zenu, ni jambo la kheri. Allah anapenda akikuneemesha aone neema. Tunachokisema tusiishie katika dunia tukajisahau kujitolea kwa akhira, tutumie mali zetu kuwekeza. Watu wengi wamejisahau kwenye nukta hii, ndio maana hatuna haja ya kuwahimiza watu kwenye mambo ya dunia, maana kila mtu ndo anachokitaka hicho, akili zao zimekaa huko. Akimaliza nyumba ya kwanza anafikiria ya pili, akimaliza ya pili ya tatu, akiwa na gari mbili anafikiria jingine la watoto. Sasa hapa bado la watoto la skuli sasa eh? Hana madrasa aliyojenga, wala msikiti, wala mwalimu anayemlipa, wala vitabu anavyonunua, yupo tu jitu la dunia. Sasa watu hawa wana kheri hawa, sisi tunatakiwa tuwakumbushe akhera watu kama hawa, na wako wengi kweli kweli. Sasa i'mali barradatan, ebu weka, fanya kitunza baridi, tengeneza, kiweke kitunza baridi, wakfan, kifanye kwamba ni wakf, umekizuia kwa ajili ya Allah. Liman shariba minha, kwa anayekunywa maji hayo, anakuelekeza mambo ya wakfu bwana, sadaka zenye kuendelea. Wewe kila watu wakinywa na wewe unapata masha Allah. Ishtari kutuban, nunua vitabu. Haya, fursa hiyo, fursa hiyo, nunua vitabu, watu wasome, wasomeshe. Ishtari kutuban, nunua vitabu. Min kutubi tauhid, katika vitabu vya tauhid, au masahif au misahafu, au min kutubi alhadith, au katika vitabu vya hadithi, au kutubi alfiqhi, au vitabu vya fiqhi, au sirati nabawiya, au sira ya mtume. Nunua vitabu vya tauhidi, nunua misahafu Qur'an, nunua vitabu vya hadithi, vitabu vya fiqhi, vitabu vya sira. Wajaliha waqfan fil masajid, na vijalie vitabu hivyo ya mwanamke kwamba ni wakfu, ni mali iliyozuiwa maslahi yake. Fil masajid, katika misikiti, au fil maktabati, au katika maktaba, sehemu za kusomea, au katika maktaba, weka vitabu huko, watu wasome, utapata ujira. Wakisoma wakaenda kufanya da'wa, mtu akasoma kupitia maktaba yako, akaenda kufundisha darsa, au kufanya khutba, au muhadhara, au kuandaa semina, au akaongeza maarifa yake ya kidini, akafanyia kazi ilmu hiyo, na wewe una fungu lako. Wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo. Hebu angalia jambo hili, watu wangapi wana uwezo wa kulifanya? Maktaba ndogo tu, mtu akawa na nyumba yake hapa mjini, chumba tu akakitengeneza vizuri, akaweka mazingira mazuri, mashelfu, busati, akaweka mukayafu pale, akaweka vitabu vyake, hata kwa milioni 20 tu, kwamba hapa watakuja wanafunzi na walimu kusoma. Wangapi wana uwezo wa jambo hili? Macho yamewatoka tu, hawana la kufanya hapo, maktaba hakuna, hela wanazo, wako wako tu. Sasa anakwambia fanya hata hili. Leo misikiti yetu haina maktaba, wazungumzia sio watu wengine, sisi wenyewe misikiti hii haina maktaba. Vitabu ni ghali, vitabu ni pesa, matajiri kimya na hela zao. Unategemea elimu itakuwa abadan? Sasa fanya hata hivi. Anasema li'anna alwaqfa yastamiru ajruhu, kwa sababu huo wakfu, mali ambayo umeitoa kama hii, yastamiru ajruhu ba'da mautiki, iwallah. Na hapa ndiyo maana tunahimizana sana kwenye wakfu, li'anna alwaqfa, kwa sababu wakfu, yastamiru ajruhu ba'da mautiki, unaendelea ujira wake baada ya mauti yako, ewe mwanamama. Wakfu bwana, hata baada ya kufa zile kheri zinakufuata, masha Allah. Lihadithi ya Abi Huraira, na ile ni kwa hadithi ya Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, hika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, idha mata al-insanu, hadithi hii mnayojua sana pindi atakapokufa mwanadamu, inqata anhu amaluhu, zinakatika kwake yeye amali zake, illa min thalathin, isipokuwa kupitia njia tatu, illa min thalathin, isipokuwa kupitia njia tatu, amali zitaendelea kwenda kupitia njia hizo, ama njia zingine zote mirija imekatwa, illa min sadaqatin jariya, isipokuwa kupitia sadaka yenye kuendelea, ndio wakfu hiyo, au ilmin yuntafa'u bihi, au kupitia elimu itakayopatikaniwa faida, manfa'a, au min ilmin yuntafa'u bihi, au kupitia ilmu yatakayopatikana manufaa kwa elimu hiyo, au ilmin yuntafa'u bihi, au kupitia elimu yatakapopatikana manufaa kwa elimu hiyo, au waladin salih, au kupitia mtoto mwema, yad'u lahu, atakayemwombea yeye. Rawahu Muslimun. Ashahidu min sadaqatin jariya. Nukta ya nane, la taruddi sa'ilan, wallahi alazim, adabu kubwa hiyo mwanamke wa Kiislamu. Na sisi wanaume pia tuwe na tabia hii, la tarudi sailan, usimrudishe mwenye kuomba, usimkatalie muombaji, wacha uchoyo, hebu kuwa mkarimu. La tarudi sailan, usimkatalie muombaji, ukhti nisaidie kitunguu, kama una kinyanya hapo naomba mafuta kidogo, naomba kibiriti, kama una akiba 1000 hapo. Ikawa vitu hivyo unavyo, usimkatalie, hata kama atarudia kuomba kila siku, wewe nuia sadaka, si unacho? Mwenzako wa kuomba kitunguu, una matunguu tele yamejazana pale, alafu unanuna, si utoe? Kinakudhuru nini? Kwani vitunguu ni vya mbegu hivyo, utakaotesha kazi yake si matumizi? Pana wanawake wachoyo, na akitoa kitu mpaka anungunike, amekuwa amezidi kila siku kuniomba tu, kuniomba tu. Wewe Muislamu, kuna mlango wa sadaka, na ni kitu ambacho wala hakina madhara na wewe, bali ilitakiwa umpe bila kuomba. Ukitoka sokoni umpitishie na yeye, unajua hana, jirani yangu huyu, ndugu yangu huyu, hali yake mbaya, tunajuana huku. Ukija na mifuko yako mpunguzie, vitunguu viwili hivi, haya nyanya tano hizi, viazi vitatu hivi, na mchele kidogo huu, mpe, si unamjua? Mbona subiri mpaka akuombe? Na ukiombwa unanuna na uchoyo, eh? La tarudi sailan, usimkatalie mwenye kuomba, bal a'ti as-sa'il, bali wallahi mpe mwenye kuomba. Katika wanawake bora ni wanawake wa karimu, katika wanawake wa ov ni wanawake wa choyo na mabakhili. Allah akupa mke, mtihani wa mke mchoyo bakhili, ah, wewe una mtihani kweli, kizaazaa unacho, tabia mbaya kweli kweli hiyo. Na pana wanaume wanaathiriwa na wake zao, mke bakhili choyo kweli kweli, na anamshawishi mumeo asitoe. Ah, umetoa sana, naona bwana mikuwa kila siku wewe tu, hebu subiri kwanza, shura yote inakutolea macho, sasa si ndio mwenye hela wewe, utaki pepo kwa mumeo eh? Badala umuhamasishe, jitolee, umtie nguvu, hata kama ukimwona amekuwa mnyonge, toa ukosi, usio na wasiwasi. Wewe ndio wa kwanza bakhili, waogopa maskini, sisi tutakuwaje sasa, utatuachaje? Hakuna Allah wa kuwalinda nyinyi eh? Hebu jitahidini wanawake kuwa na sifa hizi. La tarudi sailan, usimkatalie muombaji, bal a'ti as-sa'il, bali mpe mwanamke mwenye kuomba, mpe ndugu yako, mpe asiye nacho, mpe jirani yako, familia yako, wasaidie. Unakaa na watu majirani, mwingine wallahi ndugu zake hawana nguo, mwanamke mwenzako juba limepauka, limekuwa la rangi ya njano, madera yamempasukia, wewe una mrundo wa manguo kwenye makabati, kabati la milango nane unajisifia tu, limejaa nguo za kila aina, nguo zingine una pa kuziweka, umezitia kwenye shangazi kaja. Una watu wamekuzunguka hawana nguo, wanatembea nguo zimepasuka, si utoe? Wengine wana wasichana wao wa kazi majumbani, msichana kapauka dera hilo hilo au mawili, ukifika kwake tunajua huyu mtoto wake na huyu msichana wa kazi, namna mtoto wake anavyong'aa, msichana wa kazi alivyopauka, mtu mchoyo. Sheikha, wewe mwanamke unashindwa kumvalisha hata binti yako wa kazi, basi umejaza nguo tu? Hapana bwana, sio sawa hivyo, hapana kabisa. Sheikh anakufundisha hapa, toa walau shay'an yasiran, toa mwanamke, hata kama ni kitu kidogo. Angalia, anataja vitu vya kutoa, hata kama vidogo tunavyo, khubzan eh, toa mkate, urzan au kijimchele, toa mchele, lahman, toa hata nyama, tamatima, toa nyanya, tamatim, nyanya hizo, tamatima, nyanya, bata, batatis, viazi, batatis, toa hata viazi, asiran, toa sadaka ya juisi, basalatan, toa hata kitunguu maji au ghaira dhalik, au visipokuwa hivyo. Unadhani kutoa ni vitu vikubwa tu, labda kumpa mtu mapesa, kumpa mtu mtaji eh? Au kumnunulia pikipiki au gari, au kumpa kiwanja, wafikiri kutoa ni hayo tu, au kumpa zaka. Hata vitu vidogo ambavyo wengi wetu tunavyo, wengi wetu tunavyo, lakini hebu uangalie moyo wako, wewe ulivyo, ni mtu wa kutoa au ni mtu wa kupokea? Na kuna wengine maala asaf hawatoi, wala wao wenyewe hawana uwezo wa kutumia na familia zao. Mtu ana ziada ya vyakula, kapika mrundo wa vyakula, vitakaa mpaka vitamwagwa, wamekula mpaka wanamwaga, pana majirani, pana ndugu wa wajala. Na haya mambo ya friji haya ndio yameleta uchoyo na ubakhili. Mtu haa, kiporo changu hichi mwenyewe nakiweka, mjini hapa, akili kichwani, uchoyo huo. Maana friji inaweza kaweka hata mwezi. Imetufundisha ubakhili na bajeti za kijinga. Ndio maana watu wapende hata wageni, ndugu zake pia atakiwaje. Baadhi ya watu na akija auliza kila siku, unaondoka lini? Kwani kulima bado huko kijijini? Wewe unaharakisha nini na ndugu zako? Mbona ulizia kulima? Safari hii mmechelewa shule kufungua, Wacha ubakhili. Kwa hivyo kutoa tunavyo. Si mnavisokomeza kwenye mafriza huko mpaka vinamaliza ladha. Mtu ametia kitu kwenye friza wiki mbili, akitoa kipasha pia ladha hakina. Anaenda kukimwaga. Uchoyo. Toeni, majirani zenu hawana. Sasa unaweka samaki mpaka anakosa ladha au nyama. Na kuna watu pale wanakula mamboga matupu, na unawajua hawana kitoweo. Wewe umeweka nyama za kuku, nyama za ng'ombe, kuna samaki humo, firigisi zimefungwa kivyake, maini kivyake, miezi nane mpaka vyaoza. Naweza mkafikiri kwamba maeneo haya labda watu hawafanyi, wako. Jibadilishi lihadithi. Na haya kutoa vitu vidogo vidogo ni kwa hadithi Ibni Bujaid, lihadithi Ibni Bujaid, ni kwa hadithi ya Ibni Bujaid al-Ansari thumma al-Harithi, yani min bani al-Harith, ni Ansari thumma min bani al-Harith al-Ansari, ambaye huyu Ibni Bujaid ni al-Ansari thumma al-Harithi ay thumma min bani al-Harith. Anasimulia an jaddatihi, huyu anasimulia kutokea kwa bibi yake. Angalia, anasimulia riwaya an jaddatihi kutoka kwa bibi yake. Bibi yake ni sahabia akiitwa Hawa bintu Yazid al-Ansariya ummu Bujaid. Hawa bintu Yazid al-Ansariya ummu Bujaid ndio bibi yake huyo. Huyu bibi huyu radhiyallahu ta'ala anha anasimulia anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, alisema. Hebu angalia tunavyohimizwa mambo ya kutoa, angalia hadithi hii ya Hawa bintu Yazid al-Ansariya ummu Bujaid. Angalia anavyotuambia mtume alayhi salam, ruddu al-miskina ay a'tu as-sa'il, mpeni maskini. Ruddu al-miskina, mpeni maskini. Ruddu ay a'tu as-sa'il al-miskin, ruddu al-miskina, mpeni maskini. Walau bidhilfin muhraqin, haya angalia hii, walau bidhilfin muhraqin, walau kwa kwato iliyoungua au iliyounguzwa. Walau bidhilfin muhraqin, hata kama ni kwa kwato iliyounguzwa. Dhilf kwa wanyama ni kama vile sisi hapa binadamu kucha, bimaana kama huna cha kumpa maskini, basi hata kwato, basi makongoro, haya nyama yote ya steki umekula wewe, makongoro pia unang'ang'ania, pia nitachemsha supu pia, sasa utatoa lini? Ni wale watu kwenye udhiya, anatamani ng'ombe mzima mtie frizani mpaka ngozi. Uchoyo huo, na maskini wamemzunguka pale. Kwa hiyo ruddu al-miskin, Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia mpeni maskini, walau bidhilfin muhraqin, walau kwa kwato zilizounguzwa. yani kitu kidogo, hata kama ni hicho mpe, usimkatalie, mpe hata mchuzi uliobaki, mpe supu tu hata kama haina kitu, lakini toa. Tasian, jambo la tisa ambalo tumalizia darasa yetu ya leo, tasaddaqi, toa sadaka mwanamke. Sheikh anarudia, tasaddaqi, toa sadaka mwanamke. Wahathi ala sadaqat, nahimiza juu ya kutoa sadaka. Wahathi ala sadaqat, nahimiza juu ya kutoa sadaka. Wahimize wengine katika wanawake, ala sadaqat, juu ya sadaka. Li'ita'i alfuqara, kwa ajili ya kuwapa mafakiri. Mwanamke, tumia nafasi yako ya ushawishi, una rafiki zako, mnaelewana wenyewe, mashoga zako, unajua hawa wana uwezo au wanafanya biashara, basi wahimize. Kama kuna jambo la kuwasaidia watu, jamani, kuna wenzetu hawana nguo, wenzetu hawana vyakula, wenzetu wamefikwa na majanga, wanauguliwa, hawana dawa, kuweni na tabia ya kuhimizana, kuwasaidia watu. Walau basi ukiomba, hata kama unamuomba mumeo, waombee wenzako. Unamuomba mume wako, bwana, kuna jambo hapa, yuko ukhti ana shida, anauguliwa, hana nguo, watoto wake kadha hawana chakula, hebu kama kuna namna fanya, saidia bwana, tuwape chochote. Uwe unawaombea ndugu zako, wewe ni mtu wa kheri, sio kujiombea wewe tu kila siku, omba wewe tu. Kwa hiyo himiza juu ya sadaqat, li'ita'il fuqara, kwa ajili ya kuwapa mafakiri, walaitami, na kuwapa mayatima, walmuhtajin, na watu wenye haja mbalimbali, wenye kuhitajia, walaramili almuhtajin, na wajane, alaramili na wajane wenye kuhitajia, walmasakin, na maskini. Waj'ali hadha albarnamija mahatta ihtimamik, najalia hii ratiba ya kutoa na kuhimiza watu kutoa ili kusaidia watu kama hawa. Waj'ali hadha albarnamija, na ijalia hii ratiba mahatta ihtimamik, ni kipaumbele cha vitu vyako vya muhimu. Mahatta ihtimamik, ni kipaumbele cha vitu vyako vya muhimu. Fi hayatik, katika uhai wako. Hatta talqi llaha, mpaka ukutana na Allah, yani hatta talqina Allah, hatta talqi llaha, mpaka ukutane na Allah, bimaana tamuti, mpaka ufe. Kuwa hii ndio kawaida yako, nafanya hili jambo ni ratiba ya muhimu katika mambo yako, kutoa sadaka na kuwahimiza wenzako wenye kutoa sadaka. Naktafi bihadha alqadri insha Allahu taala. Kuna maneno mazuri tumeambiwa hapa katika topiki hii, almar'atu wassadaqat, maneno adhim min hadha alshaykh aljalil Abu Musa, Abi Musa Muhammad bin Sham bin Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahullah ta'ala. Basi tutaishia hapa insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. Basi tatosha hapo, wanawake watoke sasa waelekee majumbani, na insha Allah ta'ala panapo uhai na afya tukutane kesho, ambapo ndio siku ya mwisho insha Allah ya kuhitimisha daura yetu. Barakallahu fikun wa jazakunna Allahu khairan.